naa kàddu yi moom dañ ciy tënkee dara ñàkk na waaye yu sant ñi nga xam ne mooy def conférence yi ñu li ma doon wax li ma xam leen di sant leen na bu baax yàlla yokk seen xam-xam tabax ko li leen ko defal lool te may leer. Seen yéen ci islam lépp te yàlla defal leen ko yaa soo sant suñu daada ñu lay sant bu baax ci kàddu yi ak ci détail bi su moom boo tewee jàppal ne yeebal lépp ndax tey yaay jëm sa Moussa yaay jëm sa El Hadj Ba te matelu ko. Kon ñu lay sant jël gërëm di la ñaan jël jël jéggulu ndax xam nañ ne li ngay def moom bëgg lu baax rek la ak yermande la waaye yëpp nit ñi ma nopp ndax moom du noppal bu dëgg ca. Kon loolu bu ñu am coor dañ koy sant yàlla dañu ñaan ñaan wér ak ngay sàpp ndax yoon yi bëri na métti na naam waaye sax Moussa ki mu sonnoon sax bu doo moom ñu ci nelaw yi mbaa ci leneen kon ñu sant yàlla baax te loolu tax ñu jàddoo ndax nit bu nekkee ci loo xam ne du neen rek wax da sant yàlla te lii moom du neen kon ñu lay sant baax nga wax nga àndal yëpp suñ taxawaay bi sant nañ ci dégg nañ ci te barke nañ ci tay bi loolu wax leen si loolu rajman bànda ñu lay gërëm bu baax ci kàddu yi te bu tayri nga ko wax te ni nga ko waxee noonu nga ko jëfe suna xamee yàgg na lool waaye lépp ci yoonu sa bopp ngi fàttali ba ma fekkee ku ne jamono xam ne dama fekk si groupe métti sax waaye moom jël yóbbu hôpital ci gér ma may ma ay garab ma mën a nga dellu siwaat xanaa koy mën naa dellu woon ngir ragal ci gér waaye moom sonn si man lool ci gér ba sax rus ko tax man mu fi waaye dama ko doon ko lu laal suñu yàlla bëgg ko kon ñaar nga sonn si ma kon ñu lay sant te it damay wax ne bu gudd ñu war a gërëm la ndax sa taxawaay taxawaay fu ñu def taxawaay kat yi tey bu ñu ne man bànd mu ne fu ñu def waaw man bànd rek mooy jëmm fu ñu ndax koo teew rek teew loo sa jëmm waaye bu ñu nga teew après toll sax su may ma loolu may la bu la yàlla defal te boo waxee ak saa dañ xam ne ci wax moom mat na li doon loolu mayoog yàlla la yàlla ne nañ la ko noonu waaye nangu nañ la ko fay te li nga wax ne xam nga waaja waaye du loo waaja su dul waaja man taxam waaja danaa doon waaja rek waaja moom mooy xam waaja waaye ku bokkul ci daañi mënoo xam daañi nangu ko wax kon xàmmee nañ la bu baax mu ko imaam yi ñu ngi leen di sant gis nga jotaay bi tey jàgg nañu def tent waaye bii nag am nañ ci luñ mosta am wax dëgg yàlla ndax liñ ci am na ci ay imaam yi fi teew mosuñ ko teew kon am nañ li mosta am te ñu ngi leen di sant ci jotaay boobu leen ak teewaay te it di nga xam ne gis seen gis tarewul neen ñoo gën a ci képp yam ndax bisub yàlla la bisub yàlla jaamu yàlla ci mbokk yéen te damay wax ne ki woote lu baax ku la teewul ni def te loote lu am te loo xam nga gis ñu ko woote nii tey ku leen teewul ni te yàlla tax depuis luñ defut ñoom dañ ci am ñu am kon kenn moom dafay te jiina na su wootee kilifaag dinaa ko moom te kilifaag dina mooy ki boor ñi teg ca kanam na la yaay ñu doy suñu diin kon imaam man ci gën ci loolu kon fu ñuy wàccee li diina am nañ ca place fu ñuy waxee li diina am nañ ca taal balaa diina seen place dañeen koy dox seen tab dañee koy nangu parce que lu tax mooy lu baax rek bëgg am lu jëri jaam yàlla yi ku ko ci xam rek ñu ko la bàggoo am na seen dañu wax ko ñu mën ko jëri ñun kiñu yàlla booleen mu sax sax dañu wax na ko léegi jotaayam ñii la moxtima xeer wu ne ba xeer tarixa bu ne ba dañ fekk ko parce que lam doon wax tarixa bu nekk soxla ko waaw soxna sax li muy wax teg soxla ko ko ku gëm yàlla ku nekk soxla ko moo tax mën nga faa def ku nekk lii du parti parce que du lu xam ne dañ ne murta ko moom wala tiyaan wala xaari wala ñu julita ko moom xam nga yu tal sax wax na ne al xikma daalatul muslim wax na daalatul muslim nag kenn jëndul soo amee sa alal mu réer la nga dégg ñu ak doole sa ko joxe ay tegtal yu mel ni ba nga xamee sa alal loolu mooy seen ba li ñu waxee moom noonu la mel kenn ku ne sa alal daf laa dee rek kon boo fiyee rek xàq saa da nga xam ne li ma réeroon moom gis naa ko mu ngi nii nga jël saa alal bi mooy mooy laa ilaha illallah waaw mooy laa ilaha illallah mooy alal bi alal bi julit la julit ko moom ku dul jël bokk la laa ilaha illallah ku dul jël a génn waaye julit ko moom la ba léegi kon fi ñu koy tuddee rek jul bu mën a doon rek am na ci place ko neexee mën na am kar waaye mu doon baat bu gàtt te yaatu lool xam nga mboolee maanaa yi ma tu see ondi saa àllaa matul iman soo defee na kon coolu yëpp xam ko la ak gàtt ko soo defee na kon woote bii nag leeral loole leen moo ko taxaw dañ wax na ko fi mu la laajatee rek ñoo am na loo ko ma tax may wax ne nañ di yaatal kon nag c'est pas yaatal mooy lan nit ñi la ñuy woo pour wan ne li ñuy dund bañ xam ko su fekkee am na léegi si jaaxal ñu laaj ko bu dee dëgg ñoo xam ne dëgg la boo léegi ñoo xam ne ñuy wax ñu nag ñu njëkkati mooy laa ilaha illallah waaye lañ ci def mooy xam yàlla lañ ci def mooy gis ko loolu lay problème mais laa ilaha illallah moom la ñuy wax xam yàlla moom la ñu woote gis yàlla moom la ñu waa defe na kon bu ko waaw may fale dox laa ilaha illallah ñaar la ñu ci mbedd ni ak bu jur kii muy tër laa ilaha illallah ñaar la ñu ci mbedd ni ku ko for du la yóbbu nag mën na gaal rek sa alal ak sa der dina ko gàtt waaye sa ruux moom du ko gàtt foofu bii garante ruuxu ñu koy jëlee ci kër yi ci ndigal nit bi am boobu mooy gàtt ko foofu boobu lañ jëloon seen tubaab sax ci ñaan sa du xel jëlaan boobu lañ doon jëlee ci ñoom mën na jëlee sax Moussa bañ foroon ci mbedd nañ ko ñu bàyyi woon sax Moussa ñu baax na waaye ñëw ko kat ba mu ñu jox mu ñëw duñ egg si nii tey moo waral jotaay bii tey moo waral jot bii tey ba ñu sax Moussa jox rek ko ko wax bañ dajoog rek moom nee na benn lañ ko nee bari nekkatee ñu bugg nañ waaw lañ nekkoon biñ gisagul sax Moussa xamuñu ko lañ nekkoon biñ ko xamee li nekk moo ñu gën a te ñam nañ jëm ñam nañ tey bokkoon tey rek lañ xam comme ñu ne xàq daa matul waaye dañ jëmb xam tey su ko defee xam ne ñu gën a ñun suñu ci suñu jëm loolu dina kon tool yi loolu loolu nag kuy topp kilifa bu xam ne waxul la baax sii boo la bismillahi rahmaan rahim boo la bismillahi baa ngi tàmmale sama sama ñu tur yàlla jàngul loo xam ne jàngul la baax jàngul la fàcceef te nga def ko kilifa diina def ko sëriñ boobu sëriñ dañ laaj bi mu doonee sëriñ day toog mu ne kon loolu lu mat di xelaat la wax dëgg yàlla am na sëriñ boo xam ne daa yomb lool am na sëriñ boo xam ne daa yomb lool toog ci kaw nangu at ja ku ne man waaye defee di nga toog ba ngeen yow loolu moo tax loolu nu mooy toll si waaye nu ngaa di dikkee ku ne man nga ko jaajëf ku ne man nga ko tàllal lu tëdd ku ne man nga ko nañ yaakaar yàlla yàq si ndox ne man nga ko waaye defee di nga ba nan nga mel mu mel ko la ko xam mu xam ko la nga doon mu doon ko ah loolu mooy dëgg te loolu nag waaji noonu lay waaye maa ngi gën rek sa booy doo ngay gën sa doom solo sa mooy gën sa sa man na ngoon nu mu ne nangu caa daw nangu caa topp nangu caa dee sa xel mi la di yokk doo ñu doo ñu nit day am xel te liggéey xelam maa ngi gën kenn boo ko nag yàlla yoon dee te moo koy tax yàlla yi koo laam yàlla yi fekkoo si fas loxo ku ci yàlla boo toog tugul tayaloo daj yàlla te ku day yàlla dana xam ne daj yàlla yàlla moom kenn ko tey di laam laam yàlla laam du yàlla kon nag sama saa yi dañ àndeek moom yar boobu nga xam ne moom la tëri doon wax lu tarbiya loolu ko taa jox dafa am loo xam ne kuñ ñor mënoo ko am kuñ defarut mënoo ko am waaye yar de dañoo bëri te bokkuñu danaa ci faral di wax yor ndeer gaay mooy doole ak saaga ak ax yor ndeer gaay yor aadara doole saaga ak ax rek sëriñ daara bi yàlla mooy doole rek ak ax rek doogul nangam nag waaye Cheikh Oumar Abdoul du la doon du la saaga du la ax ak bu nekk kenn gën a yàgg kenn dund kenn sax ak ñu fas Cheikh Oumar Abdoul du la doon du la saaga du la ax topp la moom rek soo fa jugee foo jaay ñu xam ne kii kum yàgg na soo waxee ñu xam ne kum yàgg na dama la yar lu nëpp ci toog parce que lay yare du wax waaye xam-xam la yëg-yëg la bu ñu def yow boo xam ne noonu la mu lay gubati moo lay yar loola nag tey nga fi gënal jàng nañ ci àddis bi alayhi salaatu wa salaam ak tasaar ñaa ngi yàlla jox na ko la ñaari xam-xam bii nu ko ñëpp dégg sa bi nayam ci moom mu ñett dina xaq daal ñu ci daan ñu ko mën a dégg nañ ko dégg ba nga xam ne ñu ko mën a dégg nañ ko dégg bu bay mbott di ñëpp war a dégg moom ñu wax ci pénc yi ci marché yi ci grand place waa am na loo xam ne demul pénc demul marché demul grand place dañ koy tëj ñu ngi waxe ko suñu génnee laamiñ du ko laal gis que li ñu wax lu bëri bëri bëri ñu ngi denc lu laamiñ du laal te du ko laal abadan lu toog yu bëri bëri bi ñu leen ca yëpp laa ñu ko laal mun ca neex ba ñu wax ko waaye ku ko yëg nag xàkk daa ko bokk ba tax ma wax ne wël yi duñ ko rey dañ cay bokk tuuti nañ ñu rey waaye nga xam kenn ko rey parce que ba mu jaar nga xam danaa ne nit yàlla dafa mel ni ganaaru picc bokkuñu dañu niroo lu bàyyi waaye xàkk saa bu dem jotee rek mu bàyyi dinaa dem fu mu di def kokoy wël yi ak xaam bi mën ñoo daje ci gàtt bi daje ci maaj bi daje ci kor bi daje asaka day ci lu bëree bëri waaye xakk saa dañ dem foo lu jëm te fa ñu dem moo gën fu ñu daje bi wax bismillah illahi allah muhammadu rasulullah bu la leeree rek su la leeree nga xam ko même que tëwéer mooy guddi gi ak bëtti bi lépp li yàlla dund mu dégg ci ëmb seen keyti jaamu yàlla yi suuf si asamaan si garab yëpp nit ñëpp lépp lu yàlla dund fekk sa keyti jaamu yàlla yëpp boo leen laa illaa xëy na mu amatul sa yëpp rek keyti jaamu dajje la ne nan baax na jënd rek kon loolu secret la parce que jaamu yàlla dafa am secret secret nag noppal nit moo ko taxaw ñàkk xam-xam toll nañ moo ko taxaw moo tax ñii misaal ñi xaaritina billaahi ak xaam ñu mel ni fonctionnaire ak minéra gis nga ni ñaari wutee ñu la wutee minébar bi dana genu ba son te bu sibu loo rek du dépasse waaw te dana genu ba son te bu sibu loo dépasse te lañ koy bàyyi sax escalier ko mag dépasse fonctionnaire nag pousset lay jóg dox ko oto bu ñu wax defal ko ci kër di ko fay di fay ay doomam di fay ay soxnaam bu sibu loo ñu faj ko doom feebar ñu faj ko ndax ñaar njëmoon nañu du war a loolu xam ko nañ ñaar xam ki daa liggéey xam-xam ki liggéey doole ma ne soroot na dooleel ba mu jeex tare na ko doole la ku xam ne soroot ngay xam doole ngay liggéeyee bu sa doole jeexee sa liggéey wàññi waaye ku liggéey xam-xam nag xàkk sa sa liggéey du ko sa wàññi abadan te loolu gën a doole mag xam-xam la liggéey bi gën a seen ci yaa di ko dëgg xam nga li waral ma ne doole la asaka lu ko yëpp ku man liggéey man loo liggéey booy joxe asa ku man ko liggéey ndax dama misaa bu joxe asa ku yóbbu ndax dama wax kon kay doole la ku man ta taxaw bii ndax dama taxaw ku man ci wéet ndax dama wéet su kàttan li wàññee ko doole yi wàññi ko jàmm yàlla yi wàññi ok yow yow li nga fa def bëri sa kenn ma toll fonk yi wala du ko fa tal bëri bokk nag ki nga xam ne moom fon tëdd bu doon nelaw sax nelaw yële la fa naa ne jur ne dem gën si bi nawmul alima afdalu min abad jaay lu lañ mais jaay bi jàpp ni mooy ci jaam déedéet jaay bi mooy firéere jaam nit ki li mu réere jaay bi dam la jaay bi ko bëri jaay bi ko bëri loo réere jaay nga ca loola ku réere yàlla jaay nga kon ki yëg yàlla xam ko nelaw bi moo gën si bi ba mu dee parce que nelaw dañu ko xam ne gëmm na waaye nelaw sax may wax ne nelaw damm rek la waaw waaye jaa naa nama kuus baat jim yàlla wax waaye jaa naa leele li baasam waaye jaa naa naxara maasam wa bañaa fa xam sabam si daadam waaye jaa naa si raajal wa hajal wa antana mi na muxtaral ma am sa jaajal di muuxe bi abar wa na baaxe gis ko loolu nit la yàlla ay wax waaye wax asabaat si waxu ma xale dégg waxe mu ko nabaat ma génne cër gàncax ci suuf si wa ansal mi na maay mustarat mu mel ni asamaan si lay wax dede kon lu nelaw dàmm la mooy jëm ci mooy dàmm waaye nit bu nelaw parce que ñaari kee moom tey bi ngay jëge ak bi ngay def kon li baasam guddi gi càngaay la koy sango nelaw yi nekk dallu ci yow wa am sa naa mirel maay namu taral ma am sa jaajal ma wàccee ci niir yi ndox niir léeral bi ñu ci casamaan suuf si la def ñu nuxi jàbbar wala baatal mu génne ci gàncax ak pepp gàncax boobu muy génne ak pepp lu gàncax bi ñuy bay di ko dundee bindul bay moom la wa jannatil faafam loolu du ay néeg yow dugg ba yàlla nit lay wax nit a mel noonu soo defee la kon ma tax bu fekkee ne ruux gi dafa sell soo ne gam gam ngay dem ci pays sell ya bu nu ngi cëli ne soo ne gam gam mu ngi dem ci xekk sa barab ci ñëpp moo tax nit bën na ku ñu ne génn adduna waaye génn dama fer tuuni wala ba léegi muy roxa ci ngir mane lee ko nag kon baatin ak saayir day de ñaar yoo xam ne bokkul te duñ wax a bokk abadal lii ñu waxee baatin la du saayir lañ jàngoon ci téere loola mooy saayir doxu jëme loola mooy saayir waye li ñu andé sëñ ñoom loolu baati ay xadam loolu ko taxaj ma tax may paal wax toujours ci lu bari ne fekkee sëriñ bi nii la mel nii lay demee kon nañ jël oustaas yi ak sëriñ jaar yi def leen di sëriñ moo war de góorgóorlu ci jaamu yàlla fokk leen wax yi jiloo waaye wax dëgg yàlla ki la jàng faa di yaa saatee dëgg dëgg ku fokk loolu ci yow ci lu mu la defal te danaa di wax ne fokk leen wax ni xas nit ñi la góorgóorlu ci jaamu yàlla xas nit ñi la parce que gëm nañ yàlla xam nañ ko soo mën te xamal ñu ñoo jaamu yàlla mëpp it waaye góorlu jullee góor ba danañ jull danañ wax mais xamal leen ñu ñoo jëlee ñu waree moo ki la jaaru la na xamal na la jullee ñooy wooye digal na la ko kon keneen ku mën a doon digle boobu leen hakazaa fekkoon na ko ci yow na yow ñu gën a jot loola mooy xam kon lu loolu waaye fexe ba mu jaamaar di ko may tay xadu loolu nañ jëw seex mar a dindoo rek lañ koy toppee xamal na sa borom ba ndoo ko bokkale ak kenn alquran dafa bari muy dindi bari muy dee léegi yow dindi yooyu nag moom la sëñ bi teg ba tax sëñ baa koo laraw sëñ daa fekk njàng man ar jeexal téer yi waaye xamuñ ca dara defuñ ca dara ñàkk a dégg googu leen moo tax ku dajeeg moom rek teg sëñ téer a ànd ak moom loolu sëriñ boo xam ne yaa ko daqa jàng xarab yi gën ko wut alquran te moom ngay yaakaar tey kan la ndigalam ngay jëfe boobu sëriñ war nga xam ne akisa dangaa gis moom lu gën loolu su ko ci gis ko loo koy toppee kon lii la saxam saa di woote moo tax nag mu waxee ko ci façon waxin boo xam ne ku ko déglu te am xel wax dëgg yàlla war nga xam ne soom saa wax dëgg laaj dem ma yàlla ma xamaleen yàlla ñu bokk jaam yàlla ñu wax yàlla ko gën a leer sëñ boo ko laaj sa yàlla loo koy laaj su la xamul yàlla lu ngay xamal su nga ànd jaamu yàlla kon mooy rek xanaa doomu moom ngay jaamu te yowul jaamu sëriñ bi yowul jaamu tawi yàlla te moomul àjjana teg te dana wax sëriñ sax su nekkoon àjjana ci loo xam ne ne loolu taale ba la nee dugg yaay mu jëm waa sëriñ su moomul àjjana ba la ngay dugg ak saa ñu ko jege ñëpp dañ dugg a doy ñoom la la koy xamal mooy li mu moomal boppam askan na nga lu ko bokkal yow li moomal boppam la waxuma li yàlla moom de waaye li mu moomal boppam lu war sa dam ba ak alalam de ndax na nga lu ko bokkal yow ba lu de ñu ko maam koo ci taale loxo laa ci ñaari yoon man taalu laa ci boo lox ak saa mu gàddal la kon na nga ko bokk yow kon nag dem lim moom mënu koo bokk yow li yàlla moom nag bu la ko digee war nga xam daa nekku ci loxam rek kon loolu lañ ko bàyyi xel gis ne nit dafa baar bàyyi xel yàlla nit benn borom la mooy yàlla kenn moomul kenn kurul yàlla kenn du yàlla kurul yàlla te bindul kenn ngir sa borom it nag wa ma xalaqtu jinna wal insa illa liyabudun di jaamu rek koo bindi jaamoo tax ma bind waaw kon ku mbindi jaamoo tax ma bind nag sëriñ bi war a jaamu yàlla war a jaamu yàlla nga ne ko yow laa yaakaar sama jaam bi wala yow yaakaar yow ma fi yaa xanaa na la jaam sa borom yow waaye léegi daal jaamu sëriñ bi nga bëgg a yaakaar parce que bu yàlla noo ko jaamam ba wala yàlla digal ko dem ci baale te defoo la yàlla daal la su ma nee ne kay kon yomb na kon kay bu ñu mën a nag ñu taal sax yërmaan leen ci jaam ñi yosu na lool waaye du warul kenn yàlla te jaamu sa borom sëñ Touba mii tey dégg ngeen na mu ko waxe dara du jëriñ jaam ci biir bàmmi nag duñu tawhidu illaahi la yéen ndaw ni soxla leen ndug ak sa ko xam-xam lu nekk wax na ko ca ci digal ni ndug ak xam-xam ak jaamu yàlla dug yàlla ci wàcc kon nag bu fekkee dana am réere bu toog ñu foog ne moom ak saa jaamu bu la bu la ma xam doo ko bokkal yow dafaa sànq rek waa demee noonu de peut être kon loolee sama daa yee ci nit ñi na mu ko waxal ba buñ lay naxate nga xam ne buñ lay nax ñoom loolu ma xam. xuma taay leen topp ma, waaye ku ma dégg danaa la yee ba nga xam ne ku lay nax da nga xam daf lay nax, ku ñu nax ne nga xam ne ñu lay nax na nam boo def la ci yow. Kon lii la ku de kon ñu ngi sant yëpp di ñëw yëpp di ñaan yàlla jotaan yàlla barkeel ko te yëpp ne yëpp yàlla barkeel na yàlla ko caaj yëpp sa lépp naa la caaju waaye indi yàlla ko yàlla fay man na ko yàlla ko def dana ko yàgg jotaayu ma yàlla may leen wér te yàgg leen ndaw yàlla yokk seen bakk ko seen nekk jeex ma sawu sax soo dee kon mën nañu gàttal kàddu fii comme niñ ko bëggoon kéen koy bu la neexee ñu yooyu leen ñu dellu kër bi dalu bëri ba set ñoo ñu ñaar waaw lekk waxtaan mat wasu bu ba dem si jërëjëf xam nga bi kàddu ñu matenal